ก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าบางคนน่ะไปรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็รักไปรักมาไอ้ท่าไหนก็ไม่รู้ก็ไปรักคนอื่นซะตัวก็เป็นทุกข์อกหักทุกข์ไปทุกข์มาไม่นานครับเกิดไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วทุกข์เลยอกหักหายเลยครับมันมาคิดเรื่องตัวเองแหละตัวจะตายเมื่อไหร่ นั้นเวลาเป็นโรคเนี่ยบางทีเรามีทรัพย์สินขายที่ขายทางก็ลองหายโรครักษาโรคของเราหายเราก็กล้าแลกแล้วก็พอใจเนี่ยเอาสุดยอดกันเลยนะก็จะแพ้โรคแต่ถ้าหากว่าเป็นในหมู่ของกัลยาณชนสาธุชนแล้วท่านเหล่านี้นะท่านมีศีลเป็นที่หลักนะมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นที่หลัก แม้ว่าท่านจะเป็นโรคอย่างยกตัวอย่างพระสารีบุตรที่ในวิสุทธิมรรคเล่าประกอบเรื่องของศีลเอาไว้ว่าท่านเป็นโรคกระเพาะโรคท้องเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่เป็นโรคประจําตัวหรอกเรียกว่าประจําก็ได้ประจําเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะเนี่ยเวลากําเริบท่านได้ดื่มข้าวยาคูก็จะหายพระโมคคัลลานะเป็นเพื่อนก็รู้ก็ไปออกปาก ขอโยมแล้วก็นำมาให้ท่านท่านไม่ดื่มท่านไม่ดื่มสั่งให้เทจริงเพราะท่านอ้างว่าได้มาด้วยอเนสนาด้วยวิธีที่ไม่ชอบคือมันขัดกับหลักการทางศีลที่ท่านถืออยู่ก็เลยให้ไปเทจริงแต่พอไปเทจริงเนี่ยท่านเลยโลกหายเหมือนกันพลังจิตพลังศีลเข้ามาช่วย นั้นถ้าเราถามตัวเราเองเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะนี่มันเห็นแก่ตัวนี่บอกว่าไงญาติตายก็คุณเสือกรุณาทำปิติในให้ตะข้อนั่นน่ะแล้วญาติคุณจะรอดเห็นว่าญาติคุณป่วยเนี่ยต้องไปฆ่ายิงจกมา10 ตัวแล้วญาติคุณจะรอดเราจะเอาอะไรนะใช่ไหมมันเกิดข้อขัดแย้ง ถ้ามันเกิดมาชนกันอย่างนี้ครับเราจะทำผิดศีลเพื่อญาติไหมนะฮะทีนี้ในทางธรรมะเนี่ยครับเขาก็ถือว่าคนที่มีศีลอย่างที่ว่ามีที่สุดปริยัติศีลคู่กับอปริยัติศีลศีลมีที่สุดไม่มีที่สุดใครที่รักษาศีลได้โดยไม่ใช่เพราะญาติไม่ใช่เพราะทรัพย์แล้วก็ ไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นๆคนนั้นชื่อว่าหมายเอริคืออวัยวะชีวิตเนี่ยนะอยู่ในข้อโลกเนี่ยคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศีลไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สุดถ้าเป็นคนอื่นก็มีที่สุดต่างกันทีนี้เราพูดถึงในสายตาโลกก็ยังงั้นเห็นแก่ตัวไหมก็ต้องว่ากันอีกนะแล้วก็ถ้าไปเจอปัญหาอย่างนี้เราจะทำไง เราจะทำยังไงนี่ถ้าสมมติเราต้องไปฆ่าสัตว์แล้วก็จะหายตรงนี้นะครับเราก็ต้องบอกคือถ้าบังเอิญเราอธิบายได้เพราะว่าไอ้เรื่องโลกเนี่ยมันมาจากศีลมาจากผีศีลข้อไหนก็ฆ่าสัตว์เนี่ยเบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมคือสมุดฐานลึกๆเนี่ยมันกรรมอันนี้ชาวโลกมองไม่เห็น นี่ถ้าเราเป็นโรคแล้วยังจะเป็นโรคเพราะกรรมอันนั้นยังอุตส่าห์จะไปฆ่าเข้ามาให้หายโรคอ่ะยังได้เป็นต่อบอกเป็นชาติเดียวไม่พอจะขอเป็นชาติอื่นต่อไปอีกหรือเอาหายโรคแต่อายุสั้นออกจากโรงพยาบาลลดจนตายเลยอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมครับมันก็ไอ้ใครคนอื่นที่เขาไปฆ่าเขาก็จะต้องเป็นโรคเป็นอะไรเพราะกรรมนี้ถ้าพูดถึงถ้าเราชัดเจนในเรื่องกรรมและเชื่อเรื่องกรรม คือทางธรรมะเนี่ยเขาพูดบนคันลองความชัดเจนในเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างนี้นั้นเลือกทางเลือกปฏิบัติจึงออกไปอย่างในลักษณะอย่างนี้ขัดตาโลกเหมือนกับคนที่เขามองกระเส้นสายในการบริหารด้วยการตัดสินใจอะไรบางอย่างมองทะลุเนี่ยเขาจะเลือกปฏิบัติอย่างชนิดที่คนตาตื่นๆความคิดตื่นๆนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันขัดใจว่าทําไมทําอย่างนั้นโกรธพ่อโกรธแม่ว่าทําไมทํางั้นโกรธพระราชบิดาทําไมไปยกสมบัติให้คนนั้น ลำเอียงไม่เท่ากันในต่างๆแต่ท่านก็มีเหตุผลของท่านที่ลูกอาจจะมองไม่ออกอันนี้ก็เป็นข้อเทียบให้ฟังอย่างนี้เอาล่ะทีนี้ก็เราผ่านเลยไปถึงเหตุที่ทำให้เกิดโทมนัสอีกในหนึ่งคือโลกวิบัติคำว่าโลกตรงนี้หมายถึงโลกธรรมครับธรรมคู่โลกธรรมคู่โลกนั้นมี 2 อย่าง คือโลกกระทำวิบัติหรือโลกวิบัติในพระไตรปิฎกใช้คำว่าโลกวิบัติกับโลกสมบัติคือโลกกระทำฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วนั่นเองลาภวิบัติคือความเสื่อมลาภอันนี้ไปตรงกับโภคาพยสนะแล้วก็ยศวิบัติอันนี้ก็โภคาพยสนะถูกแยกท่านโทษยศวิบัติเนี่ยความหมายโดยตรงเดิม หมายถึงญาติบริวารยศนะฮะเรียกว่ายศวิบัติแต่ในนี้มียศในความหมายของการยกย่องหรือยกยศอะไรต่างๆที่มันไปเป็นเครือของลาภก็เลยยศเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่สองส่วนคือส่วนญาติกับส่วนโภคะสองอย่างเรียกว่ายศวิบัติและนินทาได้แก่การถูก ไม่ใช่แค่นินทานะคำว่านินทาตัวนี้มันหมายถึงหนึ่งถูกส่อเสียดก็ได้นินทาที่ใช้ในความหมายหมายถึงส่อเสียดแล้วก็การพูดคำหยาบด่าก็ได้ที่เป็นคำที่ไม่เป็นที่ชอบใจหรือคำไม่หวานไม่เพราะหูไม่ถูกใจทั้งหมดก็สงเคราะห์เป็นอันนี้ คำพูดโกหกโกว่ายที่คนอื่นเข้ามาโกหกเราก็สงเคราะห์ลงในนี้เรียกว่าถูกนินทาคำพูดถูกล้อเลียนก็เรียกว่าถูกนินทาเอาความว่าคำพูดที่ไม่ถูกใจเราสงเคราะห์เป็นนินทาโดยท่านเอาคำว่านินทาซึ่งตรงกับส่อเสียดเนี่ยเป็นหลักเป็นประธาน เป็นผู้มีมิจฉาวาจาที่คนอื่นก็แสดงกระดับที่ทำให้เราเกิดความไม่ชอบใจเกิดความทุกข์อย่างคำนินทาเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์อย่างเห็นและที่สี่ก็คือทุกขะทุกขะตัวนี้หมายถึงความทุกข์ทางกายที่เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ทางใจในโลกวิบัติพูดไว้ชัดเลยครับว่าทุกขะย่อมครอบงำทั้งพระ อรหันตกิณสกและปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแต่ว่าทุกข์ที่ครอบงำพระอริยะนั้นย่อมครอบงำแต่เฉพาะทางกายแต่ไม่เนื่องเลยไปถึงใจแต่ทุกขะที่ครอบงำปุถุชนแล้วย่อมเนื่องไปถึงใจด้วยคือเกิดความโทมนัสด้วยอำนาจของความยึดถือด้วยอำนาจของการไม่ได้สดับนั้นทุกขะทางกายเนี่ยอาจจะเป็นทุกข์ที่สงเคราะห์เป็นโลกะนั่นนะครับ แล้วก็อย่างอื่นที่อยู่ในสายโลกะที่ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งหมดแม้แต่เรานั่งแล้วปวดเป็นอาพาธนะเป็นความขัดข้องไหมเป็นโลคะไหมเป็นความเสียดแทงไหมเป็นในความหมายลึกๆนะโดยสภาวะลึกๆก็ไปเลยแล้วเวลาที่เราปวดแล้วเราถ้าเราไม่พิจารณาก็เกิดโทมนัสนะเกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่ถูกใจ เราเองเราอาจจะไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนักหนาหรือเสียใจอะไรนะมีใครบ้างนั่งเมื่อยแล้วพอจะปฏิญาณบทที่ร้องไห้เปลี่ยนพอเมื่อยก็ร้องไห้คือเปลี่ยนใหม่มันไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเราเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราต้องไปถูกบังคับให้นั่งลุกไม่ได้อย่างเงี้ยร้องไห้จริงๆครับ นี่มันก็มีเรื่องที่เคยเล่าบางคนเรื่องแปลกๆหน่อยนะคุณท่านผู้หนึ่งท่านเล่าไว้ท่านบอกว่าไอ้เด็กคนหนึ่งไปเล่นตอนหนาแล้วถูกอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่ๆนะมันบังคับมาให้นั่งอยู่ข้างไอ้บานพระประตูเพื่อนก็หาไม่เจอนั่งอยู่ตั้งเป็นชั่วโมงจนกระทั่งผิดปกติเพื่อนพี่น้องก็ไปหาไปอยู่ไหนเด็กก็นั่งร้องไห้แล้วขอร้องแล้วอีกลุกไม่ได้ถูกอำนาจบัลลังก์พอ หากันจะละหวั่นไม่เจอจนกระทั่งแม้แท้จะทอดอะไรกันแล้วนึกว่าคงไปตกน้ําตายที่ไหนกันแล้วไอ้ที่เรียกว่าคงจะเรียกเจ้าบ้านเรียกว่าผีเนี่ยน่ะตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็ปรักออกไปคือสั่งให้ออกพอสั่งให้ออกก็นั้นลุกได้เลยลุกได้ก็ลงเสียงตะโกนก่อนตอนก่อนหน้านั้นพูดไม่ได้ลุกไม่ได้พูดก็ไม่ได้ก็เลยแสดงตัวให้ปรากฏทุกคนก็เลยรู้ว่าอยู่ตรงนี้ แล้วก็ถามทําไมถึงเห็นเด็กเลยเล่าให้ฟังเลยตั้งกับบัดนั้นใครเล่นซ่อนหาชวนให้เล่นยังไงก็ไม่มีทางเล่นเลยตลอดชีวิตเลยครับกลัวเลยพวกเห็นเพื่อนเล่นตอนหาเนี่ยกลัวเลยนั่นนี่แกอยู่อยุธยาและเรื่องมาเล่ากันที่กรุงเทพฯก็ตามพี่เข้ามาเด็กก็ตั้งวงเล่นตอนหากันไอ้คนที่กลัวปากคอสั่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา ผู้ใหญ่ก็เลยถามทําไมถึงไม่เล่นกับเค้าล่ะเล่าให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนี้ก็ญาติๆกันเราลองคิดดูถ้าสมมุติว่าถ้าเรานั่งธรรมดานอนธรรมดาเช่นถ้าในกรณีที่ถูกผีอำผีอำจะผีจริงไม่จริงก็ช่างนะ มันเกิดลุกไม่ได้เนี่ยมันทุกข์นะมันเกิดความทุกข์เกิดความเป็นกังวลเลยในขณะนั้นสําหรับคนที่ถูกผีอำเป็นกังวลเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเนี่ยแค่ทุกขั้นอียาบทยังไม่ต้องพูดถึงไอ้ทุกข์อย่างอื่นที่ยิ่งกว่านั้นหรือทุกข์เพราะความหิวโหยต่างๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นหรือมีกินแต่ก้างติดคอเนี่ยก็เป็นทุกข์อีกเอาล่ะเรา มาพูดถึงเหตุทําให้เกิดโทสะอันนี้เอาตัวโทสะเป็นประธานโทสะเกิดขึ้นด้วยเหตุ 5 อย่างอันนี้ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์แต่ว่าเนื่องด้วยพุทธพจน์คือท่านเก็บรวบรวมมาจากนัยยะของพุทธพจน์อรรถกถาดีกาอัน 1 คือโทสัจฉาสยตา มีนิสัยเป็นคนมักโกรธอันนี้เป็นเรื่องของสันดานเดิมครับที่ได้รับการสั่งสมถามว่าสั่งสมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สั่งสมจากชาติก่อนหรือในชาติปัจจุบันเช่นว่าในการสั่งสมเมื่อผสมเอาไว้และสั่งสมด้วยอะไรก็ด้วยเหตุต่างๆหลายอย่างก็หมายถึงสั่งสมด้วยเหตุ มันก็มาจากอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเป็นถือเป็นเหตุใหญ่เป็นเหตุที่มาเบื้องต้นนานเข้านานเข้าก็กลายเป็นอุปนิสัยก็จะเป็นคนที่ขี้มักโกรธแล้วก็คนที่ขี้มักโกรธมากๆเนี่ยเราก็พบว่าบางทีแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็โกรธไปทุกเรื่องเหมือนกับว่าอารมณ์ไม่ต้องมามันคอยหาอารมณ์โกรธของมันเวลาคนใจคลองหงุดหงิดนะที่จริงมันก็ ถือว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของอัธยาศัยเป็นผู้แสดงออกและยิ่งไปเจออารมณ์ที่ไม่เป็นที่ชอบใจผิดใจบางทีอารมณ์ที่ดีเลยทําก็ไปถือสาโกรธแปลเป็นไม่ดีไปคนมักโกรธเป็นอย่างนั้นนี่เป็นอัธยาศัยเป็นจริตที่เรียกว่าโทสะจริตแล้วก็ 2 อาคัมภีละปกติตาตกต่อตาไปตัว ปกติตาซึ่งแปลว่าความปกติไม่ลึกซึงคือมีความไม่ลึกซึ้งเป็นปกติคําว่าลึกซึ้งตัวนี้หมายถึงอะไรลึกเอาอะไรลึกครับความคิดลึกซึ่งในข้อนี้ท่านแสดงถึงภาวะปกติของกระบวนการทางความคิดหรือความคิดอ่าน ซึ่งก็หมายความว่าบุคคลใดที่มีอัธยาศัยตื่นเรียกว่าคนตื่นเขินที่ตรงกันข้ามกับคนที่มีความลึกซึ้งรอบคอบซึ่งอันนี้น่ะเป็นเรื่องของความของศักยภาพทางปัญญานะกล่าวปัญญาเป็นประธานว่าคนลึกคือคนมีศักยภาพทางปัญญาติดตัวมาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ข้อมูลไม่รับการสั่งสอนในเวลาเขามองอะไรเขาจะมองในลักษณะทะลุลึก นั้นคนที่มองอะไรลึกเท่าไหร่การถือสาน้อยลงแน่นอนเลยครับ เราลองนึกดูว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมอย่างลึกซึ้งนะคิดอ่านถึงเรื่องกรรมอย่างลึกซึ้งหรือยังเป็นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแค่เรามีความระแวงเผื่อว่ามันอาจจะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของความการมองในแง่ดีจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ดีถูกใจหรอกแต่มองในแง่เผื่อไว้ เราก็จะเกิดความยับยั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดการยับยั้งเอาลูกน้องมาสายแล้วก็นึกยับยั้งอาจจะมีอะไรมันก็ไม่โกรธลงหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจของความลึกซึ้งและลึกซึ้งตัวเนี้ยก็หมายความว่าเป็นความคิดกว้างไม่คิดแคบด้วยใช้เป็นจำนวนกว้างก็ได้ เผื่อความคิดเอาไว้หรือเป็นคนที่สุขุมกำมีรภาพเรียกเป็นวานังก็ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่โกรธทันทีหรือไม่โกรธง่ายหรืออาจจะไม่โกรธเลยในเรื่องต่างๆก็มีทางที่จะคิดกันได้แต่ว่าที่ท่านพูดตรงนี้ท่านมุ่งหมายเอาภาวะปัญญาที่ได้รับการอบรมมาแล้วนั้นแม้ไม่มีการศึกษา แม้ไม่มีใครบอกจิตมันก็บอกนะฮะจิตมันบอกจิตมันโน้มเอียงไปเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งความคิดได้เองซึ่งจะผิดกับคนที่คิดแคบหรือคิดตื้นจะเป็นคนไม่มีลักษณะอย่างที่ว่านี้ความโกรธก็โกรธง่ายใจก็หุนหันง่ายแต่ว่าสังเกตว่าบางคนเนี่ยเวลาโกรธหุนหันแล้วบางทีผิดฮะพูดก็พูดผิดตำหนิก็ตำหนิผิด ต่อว่าต่อขานก็ผิดนะไม่โกรธพูดไปแล้วก็เรียกว่าขยายขี้เถ้อให้คนเขาสมเพชปอบเปล่าไม่ลึกซะเลยซึ่งถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อบาปของตัวเองมากในเรื่องนี้ทีนี้ข้อสามอัปปสุตตาคือมีความสดับสับฟังน้อยข้อนี้ท่านมุ่งถึงเรื่องของปัญญาในปัจจุบันหรือข้อมูลนะเป็นหลักว่าถ้าหากว่าเราได้รับข้อมูลคือการศึกษาบอกกล่าวให้เราได้คิดได้เห็นหรือพาไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะเกิดการยับยั้งชั่งใจไม่เกิดความโกรธในกรณีต่างๆนั้นการที่เราได้สดับตรับฟังธรรม กันอยู่บ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นผลเฉพาะหน้าที่คล้ายๆกันในที่ทั่วไปว่าความโกรธเนี่ยมันจะเริ่มลดลงก่อนยิ่งมีการศึกษามากก็จะลดลงไปตามส่วนตามพื้นเพพื้นฐานตามอัธยาศัยของตัวเองนะอาจจะไม่เท่ากัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเน้นข้อมูล ซึ่งทั้ง 3 ข้อนี้นะครับข้อหนึ่งก็สองก็สามนั้นเป็นเหตุเก่าเก่ามากเก่าน้อยเก่าเข้ากระดูกหรือไม่ถึงก็เก่ากระดูกนะไอ้ไม่เข้ากระดูกนี่ถ้าลืมไปก็ความโกรธมาเยือนเหมือนกันลืมคิดนี่มันไม่ติดใจนี่ใช่ไหมลืมดูข้อมูลหรือลืมมันคือการถึงลืมทบทวนถึงก็ความโกรธก็ลดแรงออกมาแต่พอนึกถึงหลักการนึกถึงข้อมูล นึกถึงตาโลกขึ้นมาเป็นอนุสติแล้วก็เกิดการยับยั้งได้มันการฟังธรรมนี้เป็นการได้ข้อเท็จจริงนั้นถ้าเราเอาข้อเท็จจริงนั้นดูดกลืนเข้าไปจนกระทั่งกลายเป็นเป็นคัมภีร์เป็นคัมภีร์คือเป็นความลึกซึ้งที่ออกมาเป็นปกติของจิตแม้เราจะ ลึกไม่ได้แล้วเราก็จะได้ความลึกซึ้งเป็นปกติที่ตัวไปอย่างที่เราเห็นคนเกิดมาแต่ละคนเนี่ยบางคนมีความลึกซึ้งรอบคอบเป็นนิสัยแปลว่าเขาจะไม่ได้เคยบวชเรียนแต่เขาจะมองอะไรได้ด้วยความลึกซึ้งที่เป็นคุณชาติทางความคิดเขาเลยซึ่งความลึกซึ้งนั้นก็มาจากการฟังเป็นที่มาและความไม่ลึกซึ้งก็ เกิดจากการไม่ได้สดับตับฟังเป็นที่มาเหมือนกันก็นี่ข้อ 4 อนิทธารมณสมาโยโคคือการได้ประจวบกับอารมณ์ที่ไม่ดีอันนี้ถือเป็นเหตุเบื้องต้น เป็นเหตุชั้นนอกเป็นเหตุที่เป็นของปัจจุบันของใหม่ของเฉพาะหน้าว่าเมื่อเราได้ถูกพลังของอารมณ์ที่ไม่ดียั่วยวนยั่วยุเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเพราะว่าอนิจจานุโลมกับ โทสะนั้นเป็นของคู่กันเป็นที่นอนของมันอนิจจานุโลมเป็นที่นอนของปฏิฆานุสัยดังที่ว่ากันว่าแล้วเพราะฉะนั้นเวลาอารมณ์ไม่ดีมันกระทบเนี่ยมันจะทําให้เกิดพลังอันนี้ถ้าเราไม่มีวิสภาคะปัจจัยคือพลังต้านทานเราก็จะต้องถูกยั่วยุภายแพ้แต่มากแพ้น้อยอย่างไรก็แล้วแต่พลังต้านทานของแต่ละคนนี่คือ อารมณ์ใหม่นั้นอารมณ์ในโลกเนี่ยมันก็จะมีความเป็นอนิจจานุโลมเป็นรอยด่างอยู่กับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่ดีก็จะมีรอยด่างโดยลักษณะความเป็นอนิจจานุโลมแทรกอยู่บ้านเรือนที่ทางท้องถนนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีฐานะความเป็นอนิจจานุโลมแทรกอยู่มากบ้างน้อยบ้างบางอย่างก็เป็นอนิจจานุโลมเกือบทั้งดุ้น ทั้งชิ้นทั้งผืนแต่ก็อาจจะมีอิฐฐานลมแฝงอยู่เป็นจุดเล็กๆใครมีความลึกซึ้งก็มองเห็นและเอาจุดนั้นมาเป็นข้อปลาลบแก้ไขคือเอามากลบเอามาบังความคิดไม่ให้เห็นส่วนเลวก็ได้เหมือนบุคคลฉายสปอตไลท์ไปที่ดอกกุหลาบให้น้ำให้เงาของดอกกุหลาบบังน้ำกุหลาบเอาไว้ฉะนั้น พูดอย่างกับเป็นจำนวนพระไตรปิฎกนะไม่ใช่ครับสปอตไลท์ไม่มีดอกกุหลาบในอินเดียไม่มีคงไม่รู้มีหรือเปล่านะเข้าใจไม่มีเป็นพันไม้มาจากเมืองฝรั่งเป็นจำนวนฝรั่งครับอันนี้ก็เราก็ดูชีวิตเราว่าชีวิตเราบางครั้งเราเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยอะไรเป็นเหตุใน4 5 อย่างนี้ในความโกรธขนาดนั้นซึ่งบางครั้งเราก็จับได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอัธยาศัยนะฮะบางครั้งก็เกิดขึ้นจากความไม่รู้ถึงความหุนหันบางครั้งก็เกิดขึ้นจากการไม่ได้คิดถึงข้อเท็จจริงบางครั้งก็เกิดขึ้นจาก แรงยั่วของอารมณ์อยู่เฉพาะหน้าและที่ข้อ5นั้นเป็นเรื่องเก่ากับใหม่ครับมาชนกันคืออาฆาตวัตถุสมาโยโคได้ประจวบกับบุคคลสัตว์ที่ตนผูกเก็บคำว่าอาฆาตเนี่ยเป็นชื่อของความโกรธที่จริงนะท่านมุ่งถึงความโกรธในทุกระดับนะ ตั้งแต่โกรธจะเฉพาะหน้าจนกระทั่งเลยไปถึงความผูกพยาบาทแล้วก็วัตถุนั้นแปลว่าที่ตั้งคือเหตุได้ความว่าคนใดที่มีเหตุแห่งความอาฆาตอยู่กับตัวไอ้เหตุแห่งความอาฆาตเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันมาในอดีตไอ้ของเก่ากับของใหม่มาประจวบกันเช่นว่า คนคนนี้เขามีอดีตกับเราอย่างไรอย่างไรหมายความว่ามีอดีตในทางอาฆาตกับเราไว้อย่างไรนั่นแหละเรียกว่าเป็นเรื่องคนปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันโยงไปถึงสิ่งที่เป็นอดีตมาชนกันเราก็เหลียวหลังกับแลหน้าเอามาต่อกันแล้วก็โกรธแต่ก็มีแต่คนบางคนเนี่ยเขาก็ยืนให้เราเห็นอดีตไม่มีหรือเราลืมนึกถึงอดีตไม่ออกมันก็ไม่โกรธ หรือว่านึกถึงอดีตแต่ว่าเราไม่ได้เจอไม่ได้นึกถึงคนที่เป็นผู้ที่สร้างอดีตอย่างใดอย่างหนึ่งกับเราไว้ในทางความโกรธเราก็ไม่ได้โกรธแต่พอมาประจบกันเข้าก็โกรธเรียกว่าอาฆาตวัตถุ 10 เนี่ยในตำราจริงๆนะพอเท่าที่ดูแล้วดูเหมือนท่านจะพูดอย่างหมายถึงคนเป็นหลักนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนแต่ว่าในความปริยายที่เป็นไปได้มันน่าจะเกี่ยวทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งไม่มีชีวิตอธิบายเชื่อมไปได้หมดเลย เราก็จะลองพูดเชื่อมไปทั้งหมดทั้ง 3 ส่วนคนสัตว์สิ่งของหมดแต่ในพระไตรปิฎกนั้นพูดไว้หลายที่จะมุ่งหมายถึงคนในอาฆาตวัตถุ 10 ข้อที่ 1 อาฆาตเขาหรือโกรธเขาในขั้นไหนก็ตามด้วยคิดว่าได้ทำความเสื่อมให้แก่เรานี่แต่ละคำมีความหมายที่เป็นไปได้เป็นหลายอย่างที่ว่าคิดเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าคิดถูกหรือคิดผิดคิดตรงกับความจริงตรงความไม่จริงทั้ง 2 อย่างตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้ใช่มั้ยฮะมันก็โกรธได้นี่ครับคิดว่าเขาได้ทำอย่างไรกับตัวจริงๆก็ไม่ได้ทำเอาก็อย่างว่าสารีบุตรถูกพระโกกาลิกะโกรธเอาโมคคัลลานะด้วย พระโกกาลิกะโกรธพระสารีบุตรด้วยคิดว่าทำไม่ดีกับตัวทำจริงหรือเปล่าตัวเข้าใจผิดนะแล้วก็ที่คิดถูกเขาทำจริงๆก็มีก็เป็นไปได้สองอย่างแล้วก็ที่ว่าเขาเนี่ยท่านมุ่งเอาคนแต่ว่าโดยปริยายแล้วจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ใช่ไหมเป็นต้นหมาลากไม้ก็ได้ครับเอาก็ยัง เรื่องนิทานเรื่องหมีกับไม้ตะกร้อเคยได้ยินมั้ยหมีกับไม้ตะกร้อไอ้หมีตัวนึงนอนต้นใต้ต้นไม้ตะกร้อกิ่งไม้ตะกร้อหล่นลงมาโดนหัวหมีหมีก็โกรธไอ้หมีโกรธมันโกรธไม้ตะกร้อน่ะมันไม่รู้หรอกว่าที่ต้นไม้ตะกร้อมีเทวดาอยู่หมีก็เลยไปบอกช่างกลองทำกลองให้มาตัดไม้ตะกร้อล้มเนี่ย จะได้เอาไปตามกลองทำท่าปรารถนาดีเหลือเกินที่แท้จะเขายืมเครื่องมือช่างกลองเนี่ยตัดแก้แค้นตัวตัดไม่ได้ทีนี้พอไอ้ช่างกลองมาดูด้านเราไม้ตะกร้อซึ่งท่านมองเทวดาอยู่ในไม้ตะกร้อก็เลยบอกว่าแม้จะเอาตะกร้องเอาตัดไม้ตะกร้อไปก็ทำได้เฉพาะไอ้ตัวกลอง แต่ว่าหน้ากลองมันต้องหนังหมีนี่เพราะว่าเทวดาก็โกรธสัตว์ใช่ไหมไอ้หมีไม่รู้มีเทวดาที่สุดมันเป็นไงอ่ะมันเลยชิบหายทั้งหมีทั้งไม้ตะกร้อนี่สมก็ชื่อพยาบาทนั่นไอ้ที่โกรธต้นไม้โกรธมันก็เป็นมันก็มีได้ทั้งนั้นนะ ก็คนโกรธสะพานลอยยังมีเลยสะพานลอยไปสร้างหน้าบ้านตรงไอ้หน้าร้านตรงไปบังป้ายบังหน้าร้านหมดก็เลยแหมไม่ชอบใจไอ้สะพานลอยเลยบางทีก็เลยไปไม่ชอบคนสร้างด้วยชอบใจถังขยะก็มีบางทีอันนี้ก็เลยบังเอิญเป็นเรื่องที่ลองเล่าให้ฟังนิดนึง เขาก็มีที่นี่อยู่แถวปากน้ำเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่ได้สร้างอะไรนะ เขาก็ให้เทศบาลตั้งขยะเวลาบ้านใครตะไคร้ทิ้งขยะก็มาทิ้งใส่ถังของเทศบาลมาวางเรียงเป็นแถวเชียวทีนี้ก็มามีวันหนึ่งมีป้ายขึ้นมีไอ้รถ 3 ล้อมาจอดขวางแล้วก็มีการปรับพื้นที่พอสมควรขึ้นป้ายบอกว่าห้ามทิ้งขยะใครทิ้งถูกปรับ 2,000 ไม่รู้มาเอากฎหมายที่ไหนมาน้ำเขียนขึ้น พอลุงขึ้นอีกวันป้ายหายครับถังขยะมันตั้งอย่างเก่าพอถังขยะสวยก็เดิมอีกครับตั้งเรียบร้อยเอ๊ะผมก็ถามพวกทำไมแม่ค้าแถวนั้นก็บอกว่าไอ้คนที่มาเขียนป้ายติดนะคือคนอื่นไม่ใช่เจ้าของที่หรอกพอเข้าใจว่ามาติดในคงจะมันไปขัดผลประโยชน์อะไรของตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่เป็นที่ชอบใจก็น่าเห็นใจไอ้เรื่องขยะเนี่ยนะ ก็เลยมาติดทำท่าเป็นเจ้าของที่แต่ที่ต้องมาเลิกเนี่ยเพราะมีคนเข้าไปบอกเจ้าของที่เจ้าของที่เขาก็อยากจะอุทิศที่ก็ให้เป็นประโยชน์ในขณะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไอ้เราเห็นเราก็ยังนึกว่าผมก็เพิ่งนึกได้ว่าถ้ามันไปเจอสถานการณ์อย่างนี้แล้วก็มีที่อย่างนี้น่าจะทำบุญนะด้วยวิธีนี้เหมือนกันเกิดชาติหน้าจะได้ไปอยู่ที่ไหนแล้วมีอย่างนี้จะบอกว่ามีสิ่งแวดล้อมไม่ดีเรื่องดีมันก็ต้องดีเพราะให้เป็นที่ให้เขาได้ ช่วยทําสิ่งแวดล้อมให้ดีรูปหนึ่งนะก็น่าจะถึงแม้เราจะไม่ได้ยกให้เลยอย่างเจ้าของที่เนี่ยนะก็คิดว่าเราได้ทําบุญแก่ชุมชนนั้นไม่งั้นเค้าก็ลําบากหรือทิ้งกันเกลเกะหรือถ้าจะเอาวางไว้หน้าบ้านเทศบาลมาเก็บก็ลําบากนี่ก็เป็นวิธีแสวงบุญจากที่ตัวยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ดีเหมือนกัน ก็นี่ก็นึกตอนที่ไปเห็นป้ายนะก็ยังถามว่าเจ้าของที่เค้าจะเอาที่ไปทําอะไรเลยก็ไม่ได้คําตอบก็ไม่ได้คําตอบทีหลังเอาล่ะทีนี้ก็มาว่าต่อไปว่าที่ท่านใช้คําว่าได้ทําคําว่าทําได้ทําเนี่ยได้กระทําก็เอาหมดครับจะทําด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้ด้วย ความคิดอ่านคําพูดคําจาการพูดให้เป็นคุณพูดเป็นโทษอันนี้เรียกว่าธรรมหมดและที่ว่าเราอันนี้มันชัดเจนว่าคือใครก็นี่มาพูดเป็นอธิบายเป็นข้อๆความจริงเรื่องพวกนี้น่ะเป็นเรื่องง่ายที่เราอ่านปั๊บเราก็นึกเข้าใจได้รวดแต่ว่าจะลองยกตัวอย่างชวนกันคิดในเรื่องต่างๆ ในสมัยก่อนบ้างสมัยนี้บ้างพอสมควรว่าในข้อที่หนึ่งที่กล่าวว่าที่โกรธอาฆาตเขาเพราะคิดว่าเขาได้ทําความเสื่อมแก่เราได้ทําเนี่ยแปลว่าทําแล้วใช่ไหมได้ทําแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราหรือเป็นโทษแก่เราหรือเป็นความเสื่อมแก่เราก็ยกตัวอย่างเอาเป็นอย่างสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าถูก นางมาคันธียาจ้างคนมาด่าอย่างต่อเนื่องอย่างก็เป็นหลักสูตรนะ7วันสักเก้ากรรมฐานก็ดีนะนี่จ้างเจ็ดวันแต่ไม่ใช่ด่าคนเดียวมีการปรับเวรด่าและทีละหลายๆคนด้วยก็ไม่ยากอะไรนี่ครับไม่ยากสำหรับคนจ้างสำหรับนางมาคันธียาในเวลานั้นที่นางได้เป็น เมธีของพระเจ้าแผ่นดินแล้วทําไมนางมาคันธยาถึงผูกเจ็บเรารู้นะเพราะอะไรเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องเก่าแล้วก็เรื่องเก่านั้นร้ายแรงนะพระเจ้าไปด่านางมาคันธยาเลยแต่ไปพูดเป็นทํานองเหมือนดูถูกคนสวยนี่ครับก็ไปพูดอย่างนั้นได้ไงว่าไม่ประสงค์จะถูกแม้แต่ทาบเทศให้พ่อฟัง เรียกว่าลูกสาวมาได้ยินก็พ่อบรรลุตามลูกสาวบรรลุโทสะบรรลุพยาบาทเลยจ้างคนมาด่าซะอันนี้ลายหนึ่งแล้วก็ในชาดกที่เล่าว่าเป็นปฐมเหตุให้พระเทวทัตแค้นพระพุทธเจ้าคือเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าของเก่าพระเทวทัตก็ของเก่าพ่อค้าของเก่า แล้วก็ไปบ้านยายแก่คนหนึ่งพระเทวทัตไปก่อนไปเห็นภาชนะทองคําจะต้องการจะกดราคาไอ้ที่ยายประสงค์จะขายนั่นก็ค่อนข้างจะถูกอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ถูกถึงใจพระเทวทัตก็ทําท่าไม่ซื้อก็นึกว่าเอาละทําไมขายจริงๆจะย้อนมาซื้อเอ๊ะพอไปเข้าพระโพธิสัตว์มาเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องมาดูโอ้ยายนี่ทําไมขายถูกจังทองคํานะเนี่ย บอกถ้าขายผมแล้วก็ผมจะให้ราคาอย่างนี้ตัวความยุติธรรมบริสุทธิ์ก็ขายพระโพธิสัตว์พระเทวทัตมาอดเลยแค้นเลยผูกพยาบาทนี่เรียกว่าเข้าข้อนี้เหมือนกันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไว้ในชาดกนะแล้วก็อีกลายอันนี้เราจะไม่เล่าพิจารณาแต่ให้นึกถึงเป็นเรื่องต่างๆเป็นการทบทวนเรื่องเหตุการณ์ในการด้วยพรานกักกุฏตมิตร ที่ไปเงื้อธนูยิงพระพุทธเจ้าที่ทรงประทับอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าแห่งหนึ่งใกล้แล้วดักสัตว์ทั้งตัวน่ะด้วยปลาลบว่าไงปลาลบว่าตัวดักสัตว์ไม่ติดเพราะคนนี้สมณะโลนนี่ไม่เป็นมงคลต่ออาชีพนะดูว่าทําให้อาชีพไม่ขึ้น สำนวนเราเดี๋ยวนี้เรามีพูดแต่เราไม่กล้าใจกันแกก็คิดอย่างนั้นก็เลยโมโหเลยยิงซะเลย คือมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเค้าเรียกว่าชื่อเป็นภาษาบาลีว่าปัตตนะมันแปลว่าตกหมู่บ้านของตกนี่หมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ลุ่มแม่น้ําคงคากษัตริย์วัชชีได้16ครองเข้ามาครึ่งโยชน์พระเจ้าอาชาสตรูได้16ครองครึ่งโยชน์เนี่ยมันเหมือนกับไอ้เนินอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยครับเป็นเนี่ยทีนี้ไอ้หมู่บ้านเนี่ยมันมีเขาแล้วมันมีของประหลาดมันมีไอ้เขานี่มันมีอะไรประหลาดที่เรียกว่าของมีค่าบางอย่างตกลงมาเป็นคราวๆจากภูเขาไม่รู้มาจ ก็เลยหาอุบายทำลายดังที่เล่าไว้ในตอนต้นของมหาปฏิภาณสูตรเนี่ยแล้วก็ได้ทำลายได้จริงๆนี่คือปฐมเหตุคือความแค้นจากความโลภอันนี้คือตัวอยากจะได้ก็ไม่ได้เพราะพวกนี้มาทำให้ไม่ได้ทีนี้ก็มาดูข้อสองข้อสองคือที่ว่าอาฆาตโดยคิดว่ากำลังทำความเสื่อมให้แก่เรา อันนี้ก็ในสมัยพุทธกาลที่นางสุนทรีมาใส่ลายพระพุทธเจ้านางกินจามานาวิกามาใส่ลายพระพุทธเจ้าเพราะอะไรใครจ้างมาใส่เดลทีสร้างมาใส่เพราะอะไรเพราะขัดผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์ ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ประกาศศาสนานั้นลาภสักการะไปทั้งนั้นหมดเลยอันนี้มันถือว่ากำลังพ่อตอนเนื่องไม่มีจุดจบก็เลยแค้นเป็นความอิจฉาเป็นความผูกเจ็บอย่างหนึ่งของพวกเดรัจฉีนะอันนี้เราต้องเข้าใจว่าในวงการเนี่ยแบบนี้มันก็เกิดแค้นกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้เราอาจจะคิดด้วยไม่เห็นหนักหนาอะไรแต่ว่าในหมู่ของนักบวชของ ก่อนพระชิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องร้ายแรงถ้าไปเจอนักบวชที่ไม่ดีก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นพระโมคคัลลานะที่ถูกฆ่าตายไปแล้วแป๊บเดียวกันพระโมคคัลลานะนี่เรียกว่าเป็นผู้ส่งเสริมไปหาข้อมูลมาเนี่ยทำบุญกับพระพุทธเจ้าดีแล้วประสงค์ในศาสนาของพระองค์ดีแล้วไปขึ้นสวงสวรรค์มาบอกก็เลยจัดการจ้างคนมาฆ่าเสียก็ทำสำเร็จครับ กับพระพุทธเจ้าทำไม่สำเร็จแต่ก็มีผลนิดหน่อยเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับสำเร็จคือไม่สามารถทำลายลาภสักการะของพระพุทธเจ้าได้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งทีนี้มาถึงข้อสามที่ว่าอาฆาตเขาได้คิดว่าจะทำความเสื่อมให้แก่เรา ที่ว่าจะทำความเสื่อมนั้นเป็นเรื่องของอนาคตครับว่าจะทำความเสื่อมอย่างไรอย่างเรื่องมีสะท้อที่เล่ามาก็เรื่องอนาคตนะอนาคตทั้งสองกรณีแล้วก็ที่พระเจ้าศัตรูคิดฆ่าพ่อซึ่งมาคิดที่หลังกระชั้นชิดมากเนี่ยก็เพราะคำพูดที่พระเทวทัตบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยไว้ขนาดยกละสมบัติให้แล้วนะ ก็นี่เป็นกรณีหนึ่งในทางการปกครองแล้วก็เมื่อคืนนี้ผมพบภาพอันหนึ่งผมสลดใจมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะในสภาพอย่างนั้นผมจะตัดสินใจทำยังไงคือตอนสักสองทุ่มผมก็กลับบ้านไปแล้วแล้วก็ออกมาหาอะไรรับประทานก็เป็นร้านธรรมดาเราก็กำลังรับประทานเราอยู่พอดี แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนสติไม่ดีไม่ได้สวมรองเท้าแต่ว่าสติไม่ดีตัวก็มอมหน่อยแต่ไม่ถึงกับมอมตกหลกอะไรมากนักแกก็เดินมายืนชิดแม่ค้าที่กำลังปรุงอาหารขายอยู่เนี่ยแล้วก็มีแว่นสีบแกก็ชูใบผมเดาใจแกว่าแกต้องการจะแสดงหลักประกันให้แม่ค้าเห็นว่าแกมาไม่ได้มาขอแต่จะมาซื้อ แม่ค้าบอกออกถอยออกไปทีแรกแกก็พูดดีนะบอกน้าไปข้างหน้าก่อนแกก็ยังถอยออกไปหน่อยแล้วแกก็ยังยืนคือแกคงจะหิวนะแต่ไม่ไปเลยแม่ค้าบอกว่าไปซื้อข้างหน้าที่นี่ไม่มีก็ดุเลยทีนี้แกก็เลยไปแกก็ไม่ได้ทำหน้าพิรุธแต่ทำหน้าตลอดก็ไปข้ามไป เราก็นึกว่าเราจะช่วยก็ได้ไงไอ้จะกวักให้มันนั่งโต๊ะก็เดี๋ยวแม่ค้าก็จะไล่เราด้วยนี่ผมก็จับตาดูไอ้เราก็กําลังแม้กําลังเพิ่งกินน่ะนะไอ้จะลุกหนีตามไปคงก็จะมองกันเป็นการใหญ่ไอ้ก็มองเออก็ชื่นใจพอแกข้ามไปนู้นแล้วก็ชิวถุงมาแกคงซื้อได้หรือมีคนก็ให้เออเราก็สบายใจไปนิดอย่างน้อยก็ได้เอาใจช่วยนะได้ช่วยที อันนี้ก็มีความรู้สึกสงสารทีนี้เราก็มาคิดใช่ครับว่าทำไมถึงไล่เราก็ทายได้ไม่ยากว่าโดยธรรมดาร้านขายของเนี่ยถ้ามีคนบ้าคนอะไรสกปรกเข้าไปเนี่ยเขาขายไม่ออกใช่ไหมเป็นที่รังเกียจเนี่ยเสียผลประโยชน์เขาก็เลยได้ตะขืนแกมายืนอยู่จะมองเนี่ยลูกค้าไม่กล้าลูกค้าเปลี่ยนใจไปที่อื่นกันหมด อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็น่าเห็นใจเขานะแต่ว่าไอ้กรรมปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกครับควรจะบอกเอ้านี่ไปนั่งตรงนู้นนะไปนั่งรอนู้นเดี๋ยวจะให้กินหอนอะไรก็ว่าไปสิใช่ไหมล่ะไปไล่เขาเนี่ยเราก็นึกแล้วเราก็เสียใจแทนคนขายที่ทําอย่างนี้ว่าตัวทําอะไรที่มันจะไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวน่าจะสงเคราะห์ให้เหมาะสมกันนี้มันมีทางปฏิบัตินี่ครับโดยไม่ต้องให้เขามายืน ยืนอยู่ใกล้ๆห้างเสียบรรยากาศนี่ก็ได้นั่นไอ้พวกไอ้ร้านที่เค้าติดแอร์เป็นคอฟฟี่ช็อปเป็นร้านห้องอาหารไอ้ประเภทไล่เนี่ยมันก็เคยมีเป็นคราวๆมาบ่อยๆแล้วนะฮะที่เราได้ยินบ้างได้เห็นบ้างอะไรอย่างเนี้ยแต่บางคนมันก็แหมเข้าไปแบบไม่มีกิริยาน่าสงสารเลยก็ได้รับความสงสารน้อยๆ ถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นภาพที่น่าสงสารมากเขาก็ไม่ได้ตอบปากต่อคําหรือไม่ได้บ่นไม่ได้ทําท่าพิรุธอะไรแล้วก็ไปอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวเราก็เห็นมองในเศษผลเขาแหมนี่มันคืออกุศลวิบากนะคนมีอกุศลวิบากเนี่ยครับก็ไปเจอใครก็จะเต็มใจช่วยก็อยากและคนจะเต็มใจช่วยบางทีก็ไม่อยู่ในโอกาสจะช่วยได้อีกอ่ะ มันเหมือนเป็นอกุศลวิบากคืออย่างบางคนเราไปเห็นแหมแล้วอยากควักตังค์ให้เขาเหลือเกินน่ะ ตัวก็คิดไปอย่างโกรธไปอย่างทั้งที่รักอยู่แล้วก็พลอยโกรธในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปตามขีดข้ามันอย่างตัวเองนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องราวในสมัยพุทธกาลทีนี้อีกหลายๆตัวอย่างในกรณีนี้ซึ่งบังเอิญเราจะได้พูดถึงในพระสูตรตั้งแต่คราวหน้าในความสังยุตผมก็เลยจะลองว่าให้ฟัง 3 เรื่องมันต่อๆกันเลยฮะคร่าวๆในส่วนไอ้มุมเรื่องตรงนี้ว่ะในสูตรแรกคือพารัตวาชาพรามโกรธเมียตัวเองคือนางธนัญชานีรามณีทำไมถึงโกรธเพราะว่านางธนัญชานีพรามณีน่ะเวลาแกอุทานก็แกอุทานว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุทานท่องบทพุทธคุณไม่ใช่แค่ระดับตะเถียรยายจีพุทธังตะลันนโมตัสสะขอความนอบน้อมพระเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นบุญเป็นกุศลทุกครั้งอุทานอย่างนี้ไม่ใช่ตกใจใช่ไหมเป็นบุญนะทีนี้วันหนึ่งสามีน่ะเลี้ยงภัตตาหารแก่พราหมณ์เหมือนเราเลี้ยงพระก็นิมนต์มาแล้วก็ ผัวสั่งห้ามเมียเลยบอกนี่แกอย่าได้พูดคำอัปมงคลที่แกชอบอุทานติดปากนะเดี๋ยวพระของฉันจะเดือดร้อนเมียก็ไม่ได้รับปากก็จะไม่พูดนะ ก็บอกว่าสรรเสริญคุณขยายความฟังแต่ก็ไม่รับฟังแต่ก็ขอร้องแล้วขอร้องทั้งขู่ทั้งอะไรทุกอย่างเสร็จก็นึกว่าเอาละคงปิดปากเมียนะคราวนี้พอตามมาตั้งวงฉันแล้วนะภรรยาก็ยกนู่นยกนี่มาเสิร์ฟเกิดทะลึ่นทลาหน้าโมตตาเขาพวกปรามสำลักเลยสำลักอาหารเลยลุกกันเลยครับ เขาถือพวกนี้ก็ถือจัดนะมาน่าจัดหาว่าทำไมไปเอ่ยชื่อของคนสมณะล้นให้ได้ยินเป็นอัปมงคลหูงี้เลยโมโหทั้งบ้านเลยไปเลยนี่ประสบกับอนิถาลมตามความคิดเขานะหรือว่าปราลบธรรมความเสื่อมก็เลยโกรธทั้งผัวทั้งเมียทีนี้พอพรามไปแล้วสามีก็เล่นงานเลยโกรธ นางก็พยายามแก้โดยการสะดุดีพุทธคุณให้ฟังสามีก็โกรธก็เลยจะไปเล่นงานพุทธเจ้าอีกเลยไปเฝ้าพุทธเจ้าก็เลยเทศน์นี่คำเทศน์ของท่านเทศน์ดีเลยปรากฏว่าพอเทศน์จบอารัตวาเจ้าพราหมณ์ผู้ไปด่าเนี่ยครับตั้งใจจะไปว่าเนี่ยบวชเลยขอบวชเลยและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นไม่นานภรรยาก็ยังกลับมาบ้านนะ ไปบวชตามอ่ะนี่เลยกลายเป็นว่าถูกแซงใช่มั้ยล่ะถูกแซงหน้าไปแล้วทีนี้พราหมณ์นี่ก็มีพี่มีน้องมีอโกสกะพราหมณ์คนหนึ่งแล้วก็อสุรินทกะพราหมณ์อีกคนหนึ่งก็เกิดรู้ว่าอารัตวาชะพี่น้องของตัวไปบวชซะแล้วแทนที่จะโทษเป็นว่าไอ้น้องชายลำโง่ แต่จะพูดว่างั้นก็โทษพระพุทธเจ้าพวกนี้ครับก็ว่างั้นหาว่ามาล่อหลอกใช้กโลบายเอาน้องไปบวชก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่งคำด่าไปเลยไปถึงก็ด่าด้วยคำที่ไม่ใช่ของสัตว์บุรุษทั้งสองคนพระพุทธเจ้าท่านโต้ตอบดีมากนะไปกันคนละหนไม่ใช่ไปพร้อมกันเลยเกิดคนละสูตรท่านก็ตอบคนหนึ่งอย่างดีตอบคนแรกก็บวชคนหลังก็บวช เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปทั้งสามคนเลยนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างจะตากรรมมายังไงนะเข้าวัดด้วยอำนาจของความโกรธโทสะวาหะโทสะพาเข้าวัดแต่พอเข้าไปแล้วเกิดบรรลุเป็นพระไอ้เราเข้าด้วยตถาวาหะเขาไม่ใช่เข้าไปด่าพระนะไปให้พระด่าไอ้ไม่ยักบรรลุสักทีเนี่ย มันก็เป็นเรื่องเงื่อนงำหรือเงื่อนไขของวิบากที่สร้างมาหลากหลายในอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งทีนี้ก็ขอเลยไปถึงอีกสูตรหนึ่งคือไม่ใช่สูตรนะข้อหนึ่งข้อที่ห้าหากข้าเขาได้คิดว่ากำลังทำความเสื่อมให้แก่ผู้ที่เรารักอันนี้ก็ มันมีเรื่องในชาดกแต่เป็นเรื่องโตดสัตว์อันนี้ก็เห็นชัดเลยความจริงโกรธทั้งคู่คือมีสองเรื่องไอ้เรื่องหนึ่งลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งอยู่ในที่ทำข้าวคนหนึ่งอยู่ในที่ทำปลามาแมลงวันจับหัวแม่มาแมลงวันจับหัวพ่อพ่อก็โมโหมาแมลงวันลูกก็โมโหมาแมลงวันว่ากำลังมาทำความเสื่อมแก่พ่อเรากำลังมาทำความเสื่อมกับแม่แก่แม่เราไม่เป็นอันทำงานทำการอะไรก็แล้วแต่ แม่และพ่อของโมโหก็เลยบอกว่าช่วยจัดการแมลงวันหน่อยดิช่วยจัดการเอากันให้มันตายอ่ะลูกก็ลูกสาวตื่นชื่อนางโลหินีเอามีดจามหัวแม่ไม่ได้คิดจะฆ่าแม่ฆ่าแมลงวันปรากฏว่าแม่ตายแมลงวันไม่ตายไอ้ลูกชายก็เอาสากอีกอันตีมันบนหัวปรากฏว่าหัวโนเลยตลบเลย แต่มาแรงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องเรียกว่ามันเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้โกรธคนแต่ว่าโกรธสัตว์โกรธคนละฐานะลูกก็คิดในฐานะถึงคนที่รักพ่อแม่นั้นก็คิดในฐานะที่ทำความเสื่อมแก่ตัวเองเราเล่าสักเรื่องเดียวพอทีนี้มาถึงอีกข้อหนึ่งคือข้อหกอาฆาต เขาได้คิดว่าจะทําความเสื่อมแก่ผู้ที่เรารักนะอันนี้ก็มันมีบ่อยๆนะครับพูดถึงในชีวิตเราในสังคมเรานี่อย่างเที่ยวก่อนนู้นผัวเมียทะเลาะกันวันเลือกตั้งอยู่กันมาไม่ได้ทะเลาะกันมาทะเลาะกันไอ้เช้าวันเลือกตั้งทะเลาะกันรุนแรงจําไม่ได้ว่าหย่าหรือเปล่านะเพราะว่าตกลงกันไม่ได้ว่าจะเลือกใครไอ้ผัวจะเลือกพรรคนึงเมียจะเลือกพรรคนึงก็เลยโกรธกันนะครับหาว่าไอ้พรรคหนึ่งที่เมียจะเลือกน่ะตัวไม่ชอบไม่อยากให้มันได้ผุดได้เกิดไม่อยากให้มันเจริญเติบโตไอ้พรรคผัวเมียก็ไม่ชอบก็เลยทะเลาะกันเนี่ยมันลักษณะอย่างนี้คือจะทําความเสื่อมหรือทําความเจริญให้กับ คนที่ตัวชอบมันมีเสื่อมมีเจริญนะนั่นไอ้เวลาเข้าส่งกองกําลังบํารุงกันไอ้ที่มันมีสงครามในต่างประเทศแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองประชาชนอดอยากแล้วทั้งที่ส่งอาหารไปช่วยเนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่ถึงมือเพราะว่ามันมีพวกอื่นมาปราลบไอ้เรื่องเสื่อมเรื่องเจริญเนี่ยครับว่าจะไปตกกับพวกนั้นจะไปตกกับพวกนี้ก็เลยมาทําร้ายมาสู้ทําร้าย แบบเดียวกับการตัดกําลังสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ก็ทําให้เกิดการเสื่อมนี่ก็เลยเล่ากล้ากันไปทีนี้มันมีเรื่องพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็นึกสมัยก่อนผมเคยไปอบรมพวกตํารวจตระเวนชายแดนแล้วก็มีจ่าคนหนึ่งยังจําชื่อได้ชื่ออดิเรกแกอยู่เสนาลักษณ์แล้วก็ไปรักษาทหารตำรวจอะไรที่เป็นอะไรอะไรเนี่ยนะบาดเจ็บเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็เข้าไปในที่หนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่ง ร้องขอความช่วยเหลือครวญครางเข้าไปก็รู้ว่ากําลังเจ็บท้องใกล้จะคลอดแกก็มีวิชาก็เข้าไปช่วยก็แกไม่รู้ว่านั่นคือเมียผู้ก่อการร้ายก็ทําการคลอดเสร็จแล้วก็มาครั้งหนึ่งซึ่งทําเป็นเหตุทําให้แกรอดตายรวมทั้งลูกน้องใกล้เคียงชิดด้วยที่แกสามารถจะบอกกล่าวได้เพราะว่าเมียผู้ก่อการร้ายเนี่ยบอกความลับว่าพวกผู้ก่อการร้ายรู้ว่าพวก ทหารตำรวจจะเดินทางผ่านช่องตรงนั้นและเขาเตรียมการจะซุ่มโจมตีนั้นจ่าอย่าไปทางนั้นเลยแกบอกให้ด้วยความรำลึกถึงพระคุณจ่าอดิเรกแกก็ไปบอกพวกจ่าในที่ตำรวจเนี่ยนะบอกปกป้องเท่าที่บอกได้ทันบอกอย่าไปทางนั้นเลยทำให้แกรอดตายไอ้ที่ไปทางนั้นก็ตายบ้างบาดเจ็บบ้างก็ถูกซุ่มโจมตีจริงๆ นี่แกอยู่เชียงใหม่ที่จะดอกเชียงใหม่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์โรงกันข้ามนะตรงกันข้ามแต่สมมุติว่าจ่าแกไปเจอพวกนี้เมียผู้ก่อการร้ายเลยเลยเอาซะตายทั้งกลมเลยอย่างนั้นก็แกก็ต้องตายไปด้วยนะแกคงไม่รอดอ่ะหรือถ้าบังเอิญพวกผู้ก่อการร้ายมารู้ว่าใครไปทําก็คงจะ แค้นในฐานะที่ไปทําคนที่ตัวเขารักได้รับความเสียหายผมว่าเรื่องอย่างนี้นะครับแม้แต่ผู้ก่อการร้ายที่เป็นสามีเองถ้ารู้ก็คงจะไม่ถือโทษโกรธภรรยาใช่ไหมที่ไปบอกความลับกับ